चलिए रुकू का खुलासा देखते हैं। तीन मेन पॉइंट्स हैं रुकू के। पहला पॉइंट है साजिश। मुनकरीने हक तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे। क्या थी साजिश? आपको कत्ल करें, आपको जिला वतन करें, आपको कैद करें। दूसरा पॉइंट है साजिशी लोगों के रवैये। 11 यानी 11 पॉइंट्स हैं इसमें। जब हमारी आयात सुनाई जाती थी तो कहते थे ऐसी बातें हम भी बना सकते हैं, कहते थे ये पुरानी कहानियां हैं जो लोग पहले से कहते आ रहे हैं। अगर वाकई ये कलाम हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे, दर्दनाक अजाब ले आओ, ये मस्जिद हराम का रास्ता रोकते हैं, हालांकि इसके जायज मतवल्ली नहीं। बैतुल्ला के पास इनकी नमाज, सीटियां बजाते हैं, तालियां पीटते हैं। इन लोगों ने हक को मानने से इनकार किया है, अपने माल अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने के लिए खर्च कर रहे हैं और अभी और करेंगे। इनकी कोशिशें पछतावे का सबब बनेंगी, मغلوب होंगे, जहन्नम की तरफ घेर कर लाए जाएंगे। ये लोग खसारे में हैं। तीसरा मेन पॉइंट है अल्लाह ताला की सुन्नत। किसी नबी की मौजूदगी में अजाब नहीं देता। लोग अपनी इस्लाह करके इस्तिग़फ़ार करने लग जाएं तो अल्लाह उनको अजाब नहीं देता। पसंदीदा रवैये देखेंगे। अल्लाह से डरना, दिल में हक और बातिल का फुरकान आना, इस्तिग़फ़ार करना। बस जी, नापसंदीदा रवैये बहुत सारे हैं। साजिशें करना, दीन वालों के बारे में गलत तदबीरें करना, कुरान पाक को ओल्ड डेटेड कहना, पुरानी कहानियां, अपने ही बारे में बददुआएं कर लेना, अल्लाह के रास्ते से रोकना, इबादत के मनमाने तरीके इख्तियार करना, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए माल और कोशिशें सर्फ करना। बस अमल की यही बातें हैं कि अच्छी बातों को अपने अंदर लाना है, बुरी बातों से रुकना है जो हमने सीखी, और इस बात का यकीन रखना है कि अगर मेरे दिल में अल्लाह का डर आएगा तो अल्लाह ताला हक और बातिल का फ़र्क मुझे सुझा देगा। व اور اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ کیا مجھے اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے؟ اگر نہیں کر پاتی تو یہ میرے تقویٰ کی کمی تو نہیں؟ اس کے بارے میں غور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔